نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حمد الله سبحانه وتعالى نكم صليا متمي ويت محمد صلى الله عليه وسلم tunaendelea na kitabu chetu Manhajus Salikin, na leo tutamalizia kaifia ya haji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kwa kuanzia tutaanzia na shurutu at-tawaf mutlaqa, shurutu الطواف مطلقة شرط ذا قطوف مطلقة منك كو جملة فسيقنا أذبت خاصة أكو خصيش طواف غان آداب ذا طواف وكو تشلية أو كو جملة واكي نا طواف تميونا أمبايوني كويزنقوك الكعبة mizunguko saba. Kwa hiyo ina adabu zake. Miongoni mwa adabu hizo ni an-niyya, ni kutia nia. Wa athani au miongoni mwa shurut za tawaf al-ibtida'u min al-hajari, kuanza ile tawaf yako kwa kuanzia kwenye Hajar al-Aswad. Wa yusannu an yastalimahu wa yuqabbilahu, na inasunishwa aibusu ile Hajar al-Aswad, kwanza an yastalimahu, na istilam ni kuigusa ile Kaaba kwa mkono au kwa mihjal au kama ilivyokuja kwa aswa bakora, anaigusa alafu yukabilahu, anaugusa mkono wake au ile bakora ambayo atakuwa kaitumia. Hii ndio maana ya istilam. Wa yusannu an yastalimahu, na ni sunna kuigusa, halafu wa yukabilahu, na kuibusu. Lakini kubusu huku ni kubusu mkono na sio kwenda kubusu Hajar al-Aswad lenyewe. Kuna hadithi imekuja katika Sahih Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali Ibn Umar radhiyallahu anhuma anasema, lam ara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yastalimu min al-bayti غير الركنين اليمانيين. حديثي يقول كتك صحيح مسلم أنا سمع عبد الله بن عمر كبا سكواهكم وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيغوسا كما نستلام كتك انغوزو زلسكوه مونداني يا نيومبا يعني الكعبة zisizo kuwa rukni mbili za yamanaini. Na ikitajwa ruknaini al-yamanain, yamaniyain, inakusudiwa ruknu al-yamani pamoja na hajarul aswad. Ibn Uthaymeen rahimahullah katika kuifasiri hadithi hii akasema, ar-ruknu al-yamani yustalamu biduni taqbili. Ruknu al-yamani huguswa tu lakini pasina kuibusu, manake baada ya kushakuigusa ruknu al-yamani huibusu, yani huibusu mkono wako, lakini utasema tu bismillah Allahu akbar au bismillahi wallahu akbar. Hayo ndio maneno ambayo tukayasema, ambapo shekhe hapa katika maelezo tutayaona, amesema fa in lam yastati ashara ilayhi, kama ikiwa hakuweza kuigusa ile nguzo, basi ashara ilayhi, ataashiria tu, na akiashiria hatakiwi kuubusu mkono. Akiashiria ndio anasema hayo maneno bismillahi wallahu akbar. Sheikh kaongeza maneno bismillah Allahu akbar Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'a li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Maneno haya anayasema wakati wa kustalim ile hajar, yani ruknu al-yamani pamoja na hajar al-aswad. Ibn Uthaymeen katika kusherehesha kwake anasema yastalim biduni taqbil, kwenye ruknu al-yamani ataigusa pasina kuigusa. Yastalimu bil yumna, ataigusa kwa mkono wake wa kulia, thumma yaqulu, kisha atasema bismillahi wallahu akbar. Baada ya hapo akasema wal hajarul aswad, na hajarul aswad lahu thalathu halat, lina hali tatu. Hajarul aswad lina hali tatu. Hali ya kwanza an yastalima bil yadi, ni kuligusa kwa mkono. Wa yuqabbilu bil fami mubasharatan, na aubusu mkono mubashara, moja kwa moja. Maana analigusa hajar kisha anaubusu mkono wake ambao umegusa lile jiwe. Na kumbukeni maneno ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu aliposema, inni la a'lamu annaka hajar la tadhurru wala tanfa, fima ma'na qawlihi radiyallahu anhu, mimi najua kwamba wewe ni jiwe, hudhur wala hunufaish, walau anni lam ara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qabbalak ma qabbaltuk, au fima ma'na qawlihi radiyallahu anhu, law kama nisingelimuona mtume sallallahu alayhi wa sallam akakubusu wewe, basi mimi singekubusu. Hii ni dalili ya namna alivyokuwa na itikadi iliyokuwa sahihi ambayo haitetereki. Anajijua kwamba lile ni jiwe, halina madhara wala manufaa, lakini kwa sababu kamuona mtume sallallahu alayhi wasallam akabusu, akalibusu hajar, kwa maana akaligusa na akabusu mkono wake, basi naye akafanya hivyo iktidaan bin nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa ajili ya kumfuata nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa anasema hali ya kwanza katika kulibusu hajarul aswad au katika hajarul aswad ni an yastalima bil yad, kuligusa kwa mkono, wa yuqabbila bil fami mubasharatan, na kuugusu mkono mubashara, moja kwa moja. Athani an yastalima bil yad au bil asa, ndio ile tunasema mwanzo mihjan, yani kuugusa kwa mkono au kwa bakora, kama itakuwa labda ni uko iliko mbali hawezi kupata kwa mkono, anagusa kwa bakora. Wa yuqabbila au watukabbal aliyadu au ilasa, na ligusiwe au busu mkono au ile bakora ambayo imegusa hajar. tayari hapo. Halafu akasema hali ya tatu, an yushira ilayhi min ba'id, kuashiria kwenye ile Hajarul Aswad kwa mbali, wa yukabbira, na apige takbir. Ndio hii ambayo alisema ya Allahu Akbar au bismillah Allahu Akbar, pamoja na kwamba kule tumeona Ibn Uthaymeen rahimahullah akaashiria kwamba aseme Allahu Akbar wakati wa kugusa ar-ruknu al-yamani, lakini hapa anasema katika Hajar, Hajarul Aswad, akiwa kwa bali basi atatoa ishara halafu aseme yani wayukabbira, na aseme Allahu Akbar. Akasema wa kulluha, na yote haya tuliyotaja, thabitun ani nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, yote haya yamethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna kijifaida kidogo ambacho nimekipata katika maelezo ya kitabu cha Manasik al-Hajj cha Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah, ambayo yanaelezea juu ya fadhail za Hajarul Aswad, yani katika ile kuibusu Hajarul Aswad. Tutakuja kuizungumza inshallah tutakapomaliza at-tawaf, kwa sababu inafungamana na hiyo tawaf. Kwa hiyo anasema rahimahullah, yani tunarudi kwenye kitabu chetu, fa illam yastati' ashara ilayhi, ikiwa hakuweza, kwa maana hakuweza katika zile hali mbili, hakuweza hali ya kwanza ya kugusa kwa mkono na hali ya pili kugusa kwa bakora, hakuweza hayo, basi ashara ilayhi, ataashiria, na akiashiria atasema tu Allahu Akbar, na wala hatugusu mkono wake. Wa yaqul inda dhalika, na atasema wakati huo, bismillah Allahu Akbar, Allahumma imanan bika, ewe Allah, katika hali ya kuamini wewe, wa tasdiqan bikalimati bikitabik, na kuamini kitabu chako, kusadikisha kitabu chako, wa wafaan biahdika, na kutimiza ahadi yako, wa ittiba'a li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kufuata sunna ya nabii wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani fima maana kwamba haya maneno au hali hii nimeifanya si kwa chengine isipokuwa bismillah, kwa jina la Allah, halafu Allahu Akbar, Allah ndiye mkubwa zaidi, halafu Allahumma imanan bik, kwa kuamini, kwa kuamini wewe, maana kesi ya chengine kilichonipelekea mpaka nikalifanya hili la kubusu Hajarul Aswad au kustalim Hajarul Aswad na kubusu mkono, isipokuwa ni imanan bik, kwa kuamini wewe, wa tasdiqan bikitabika, kusadikisha kitabu chako, wa wafaan biahdika, na kutimiza, kutekeleza ahdi yako, wa ittiba'a li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na kufuata sunna ya mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo haya yote nimeyafanya kwa imani, sikufanya kwa labda na itikadi yoyote kwenye jiwe lile, lakini nimemwamini, nimekuamini wewe Allah, nimesadikisha kitabu chako, na nimemwamini mtume wako, na natekeleza ahadi yako, naitimiza ahadi yako. Bas, haya ni maneno ambayo Sheikh Al-Allama Abdurrahman Ibn Nasir Saadi kayaorodhesha miongoni mwa maneno atakayosema wakati ule wa istilamu الركن بل الحجر. ثانيا katika mambo ambayo yatakuwa ni yalikuwa muhimu katika shurutu za tawaf, shurutu za tawaf, an yaj'ala albayt an yasarihi, aifanye alkaaba kuwa iko kushotoni kwake, yani wakati wa kuzunguka al-Kaaba liwe kushotoni kwake. Anasimama mfano kwenye meza yetu hii, meza anaipa mkono wake wa kushoto, na katika kuzunguka kwake atakuwa anazunguka kwa mkono wa kulia, maana yake kulia unakuwa kwa nje yani ya meza tuseme kama ndio Kaaba, na kushoto ndio ambao unakabiliana na al-Kaaba. Kwa sura hiyo anaanza upande wa pembe ya upande wa al-muhim. Kwa sura kama hii ya meza ambayo tutajalia kwa mfumo wa al-Kaaba, basi atakaposimama ni kwenye rukn, kwenye rukn, na kuanza kwenda kwa upande wa kulia wa al-Kaaba. Yani hivi anakusudia kuonyesha kwamba uzungukaji ni kupitia upande wa kulia, mkono wa kushoto unakuwa umeambatana na al-Kaaba, yani unakabiliana na al-Kaaba, na mkono wa kushoto uko nje ya al-Kaaba. Sisi nitakuwa nifahamika kwa sura hiyo hapo. Tayeb, na atazunguka kama anavyosema, wa yukammil al-ashwata as-sab'a, na atakamilisha mizunguko saba, wa an yatatahara, na atajitaharisha, au tuseme wa an yatatahara, na kujitaharisha, min al-hadathi wal-khabathi. Hiyo ni katika masharti. Kwa hiyo tuzungumze katika shurutu at-tawaf, tukianza na nia. Chengine, ayaj'ala al-baita an yasarihi, aifanye bait ambayo ni al-Kaaba iwe kushotoni kwake wakati wa kuanza mzunguko. Wa yukammila al-ashwata as-sab'ata, na akamilishe mizunguko saba ya ambayo ndio inaitwa tawaf. Na mizunguko hii ina utaratibu kwamba nategemea atakuwa kayazungumza mbele hapo. Kuna kuwa na mizunguko mitatu inaitwa ya ramal, halafu kuna mengine ya mash ambayo ya kukamilisha ya mwendo wa kawaida, na ile ya ramal inakuwa mwendo wa haraka, tutaona biidhnillah. Wa yukammil al-ashwata as-sab'a, na atakamilisha mizunguko mitatu as-sab'a. Wa an yatatahara min al-hadath, na kujitaharisha kutokana na hadath wa khabath. Tukisema hadath, tunakusudia yale mambo ambayo yanamlazimu ima kutia udhu au kuoga. Hii inaitwa hadath. Lakini yatatahhar min al-khabath, khabath unaingia uchafu wa kawaida au najisi. Tare, kwa hiyo an yatatahara, ataharike min al-hadathi wal-khabathi, ataharike na hadath na khabath, hadath na uchafu. Hadath ni hali ambayo inamfanya mtu kuwa lazima atie udhu au aoge. Hadath ziko za aina mbili, kuna hadath ambayo huitwa asghar, ambayo hii ndio alladhi yujibu alwudhu'a, ambayo inawajibisha mtu kufanyaje, kutia udhu. Na hadathu al-akbar au al-hadathu al-akbar ni ile ambayo yujibu al-ghusla, ambayo inawajibisha mtu kufanyaje, kuoga, mfano wa haidh au nifas au janaba. Kwa hiyo hizo huitwa hadath. Ama tukisema khabath, khabath maana yake ni uchafu, uchafu ikiwemo najis. Kwa hiyo ajitaharishe na hayo. Tayib, wa taharatu fi sa'iri al-ansaki ghayru tawaf sunnatun ghayra wajiba au ghayru wajibati. Na tahara katika baki ya aina za ibada zilizobaki katika ibada ya hija, ghayru tawaf isiyokuwa tawaf, basi ni sunna, ghayru wajiba, yani kuwa tahara katika utekelezaji wa ibada hii ya hija isiyokuwa tawaf, basi tahara ni sunna. Na hapa akisema maneno haya, kuna kile kisa maarufu ambacho kilichokuwa katika Sahih Bukhari na Muslim cha Mama Aisha radhiallahu anha, ambaye alikuwa ametia ihram pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini baadaye akakutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam akamsikitikia, wallahu aalam, kwamba yeye tayari ameshaingia katika daura. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, isna'i kulla shay ghayra alla tatufi bil bait, fanya kila kitu katika manasik isipokuwa usitufu katika al-Kaaba. Kwa hiyo akisema kwamba ukiacha tawaf yaliyobaki, tahara ni sunna, si wajibu, kwa sababu hapa alikuwa yeye tayari kishakuwa na hadath. Tena hadath gani? Hadath kubwa. Lakini Mtume kamwambia tekeleza matendo ya hija isipokuwa usitufu katika al-Kaaba. Tayeb, pia waqad warada fi al-hadith, imekuja katika hadithi at-tawafu bil baiti salatu, kwamba kuzunguka al-Kaaba ni swala, illa anna Allah abaha fihi al-kalama, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kahalalisha ndani ya tawaf mazungumzo, yani kahalalisha mtu kuzungumza maneno yalikuwa nje ya ile tawaf. Wakati kwenye sala huruhusiwi kuzungumza maneno ya nje ya sala. Kwa hiyo ndo akasema kwamba at-tawafu bil bait salatu, kutufu al-bait, kutufu al-Kaaba ni sala, illa anna Allah abaha fihi al-kalam, isipokuwa Allah kahalalisha ndani yake kalam. Katika riwaya ambayo Sheikh Nasruddin al-Albani rahimahullah kaitaja kwamba iko ndani ya sunan, amesema at-tawafu bil baiti salatu walakin Allah ahalla fihi nutqa, as-salatu bil bait ni sala lakin Allah ahalla fihi nutqa, amehalalisha ndani yake, ndani ya tawaf, an-nutqa, kutamka, kwa maana maneno faman nataqa, basi atakayetamka yote yule, fala yamtiq illa bi khairin, asitamke isipokuwa yale kwa ya khair. Mwenye kutamka yote asiseme maneno isipokuwa yawe ni maneno ya khair. Wa fi riwaya fa aqillu fihi al-kalama, na katika riwaya punguzeni ndani yake maneno. Akisema punguzeni, maana yake msiseme kabisa, au mnaweza kusema, mnaweza kusema lakini yasiwe maneno mengi. Hadithi hiyo iko katika Sunan Tirmidhi. Akasema wa ghayruhu wa riwayatu al-ukhra li-Tabarani hii ya kwamba faqillu fihi al-kalam wa huwa hadithun sahihun kama haqqaqtuhu fi al-irwa, anasema na hayo ni maneno, ni hadithi sahihi kama ambavyo nilivyohakikisha katika Irwaul Ghalib ambayo ni hadithi nambari 21. Qala Sheikh al-Islam, amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa laysa fihi dhikrun mahdudun ani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, yani hakuna dhikri khasa iliyowekwa mpaka kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika tawafu, wakati wa kutufu hakuna dhikri khasa iliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, la bi amrihi, si kwa amri yake, wala bi qawlihi, wala kwa kauli yake, wala bi ta'limihi, wala kwa mafunzo yake, bal yad'u fihi bisairi al-ad'iyati ash-shar'iyyah, lakini huomba, yani aombe mtu au huomba ndani ya tawaf baki ya ad'iya zilizokuwa za kisheria, maombi yalikuwa ya kisheria. Akasema wama yadhkuruhu kathirun mina nas, na haya wanayasema wengi au wanayataja wengi katika watu, min du'a'i muayyanin, ya du'a ma'lum tahta al-mizab, yani chini ya mizab. Mizab ni kama mikingo ile ambayo inakuwa iko, mfano mkingo unaotoka juu ya sakafu huko ambao unaleta maji chini. Wallahu aalam, huenda ikawa ni mizab ambazo ziko kwenye al-Kaaba. Kwa hiyo anasema haya wanayoyasema wengi, wanayotaja wengi, kathiru minan nas min du'a'in mu'ayyan yadua ma'lum tahta al-mizab, ambayo husemwa chini ya hiyo mizab, wa nahwi dhalika, na mfano hayo, fala asla lahu, hayana asili, hayana asili. Kwa maana hiyo kwamba katika kutufu hakuna dua khasa ambayo ni thabita inayotakiwa mtu kuisema, isipokuwa anaweza kusoma dua yoyote katika dua za kisheria. Haya ni, hii ni taaliki ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ambaye Sheikh Muhammad Ibn Nasir al-Din al-Albani kaiweka katika kitabu chake Manasiku al-Hajji. Tayib, akasema tukirudi katika kitabu chetu, وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام كحلاليش ndani yake maneno. Kwa hiyo maneno pamoja na kwamba imehalalishwa, lakini tumeiona riwaya ambayo Sheikh Nasruddin Albani amesema kuwa ni riwaya sahihi, inasema aqillu fihi al-kalam, punguzeni ndani ya tawaf maneno. Kwa maana hata kama mtasema, basi mseme maneno machache. Chengine katika mambo wa sunan yanayoingia katika sunna za tawaf, pale tulikuwa katika shurut za tawaf. Shurut za tawaf tumeiona kwamba ni nia, na wakati tukishatia nia, basi tuanze kwa Hajarul Aswad, tuanzie kwenye Hajarul Aswad, na wakati wa kuanza utalibusu hajar kwa kufanya istilam, maana kupeleka mkono kwenye hajar kisha unaubusu mkono ule, na wakati huo utasema bismillah Allahu akbar, au kama tulivyoona maelezo hayo hapo ya Sheikh Al-Allama ambaye anasema bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kalimat bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'a li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kisha chengine atalibusu jua lile au ataliashiria, ataliashiria. Hiyo ni katika jumla ya nia. Cha pili ni kwamba ayaj'ala albayta an yasarihi, alkaaba aiweke kushotoni kwake wakati anapoanza mzunguko wa tawaf. Chengine ayukamila alashwata as-sab'a, akamilishe mizunguko yake saba, aikamilishe mizunguko yake yote saba. Na ya nguzo au tuseme sharti la tano, an yatatahara min alhadath wa alkhabath, atahariki kutokana na hadath na khabath. Hadath tumesema kwamba ni ile ambayo inakufanya ima kutia udhu au kuoga, na khabath ni ile ambayo itakufanya uondoshe uchafu ule, ikiwa ni najisi au uchafu mwingine. Kuna maelezo kidogo naomba niyasome, ambayo yako katika sharhi ya Arkani al-Islam, akiwa anatilia msisitizo kuhusu hizi sunanu bali shurutu at-tawaf. Tumeshaona ya kwanza ni an-niyya, ambayo niya anasema huwa azmu alqalbi ala at-tawaf, ni kutia azma, ambayo azma hii inakuwa moyoni, ala at-tawaf, juu ya kutufu, ta'atan lillah, kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wabtigha'a mardhatihi, na kutafuta radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio niya, azmu alqalbi, ni azma ya moyoni, ala tawaf, juu ya utufu, kwamba anaona azmia ndani ya moyo wako kwamba wewe utatekeleza tawaf ta'atan lillah, kwa ajili ya kumtii Allah azza wa jalla, utighaa mardhatihi, na kutaraji kupata malipo yake. Chengine at-tahara min al-hadathi al-asghari wal-akbari, alafu akasema wan najasati, kutaharika kutokana na hadath kubwa na ndogo, na kujitaharika kutokana na najis. Kwa hiyo tukisema najis, ndio inaingia pale kwenye khabath, ambayo kama tulivyozungumza ni uchafu ikiwemo najis. Na hapa akaitoa hadithi ambayo iko katika Sunan Tirmidhi na pia katika Mustadrak kwa Imam Hakim, ambayo kasema kuwa ni hadithi sahihi. Inasema, at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah ta'ala abaha fihi al-kalama, kama tulivyoona. Na huku Sheikh Nasruddin Albani kaisahihisha katika al-Irwa. Halafu katika nukta kasema satrul aura, katika yale mambo ya sharti za hija au za tawaf, ni kwamba satrul aurati, na hii inakuja lilhadithi sabiq, kaitegemea kwamba satrul aura kwa mujibu wa hadithi ambayo imetangulia. Hadithi iliyotangulia ni hadithi gani? Hadithi inosema at-tawafu bil baiti sala. Kwa hiyo moja katika masharti ya sala ni kwa nini? Katika masharti ya sala ni satrul aura. Kwa hiyo hapa kachukua qiyas. Kwa kuwa tawaf ni sala, basi itabidi mtu akiingia kwenye sala astiri aura, na hapa katika tawaf atastiri aura. Tayib. Chengine akasema an yakuna sab'atu ashwatin kamilatan. An yakuna sab'ata ashwatin kamilatan. Yani iwe ni mizunguko saba kamili. Sasa hapa ndipo ambapo nilikusudia tu tupatazame kwa utulivu. Bi anya bada'a min al-hajar al-aswad, wa kuanzia hajar al-aswad wa yantahi ilayhi, na aishirizie hapo liqauli Jabir, kwa maneno ya Jabir radiyallahu anhu, lamma qadima Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Makkata ata al-hajar al-aswad fastalamahu thumma masha an yaminihi farama la thalatha wa masha arba'a. Hadithi ni hadithi sahihi ambayo iko katika sahihi Muslim. Kwa anasema an yakuna sab'atu ashwat, iwe ni mizunguko saba kamilatan. An yakuna sab'ata ashwat, iwe ni mizunguko saba kamilatan, mizunguko kamil. Yabda'u bil hajar al aswad, anziye hajar al aswad. Wayantahi ilayhi, na aishirizie hapo hapo kwenye hajar al aswad. Huo utakuwa ndio mzunguko mmoja, kwa maana kila mzunguko ataanzia kwenye hajar al aswad na atamalizia kwenye hajar al aswad. Kama tulivyoona amesema kwamba hajar au ruknu, na ikizungumzwa ruknu kama tulivyosema, huwa imekusudiwa ruknu al-yamani na hajarul aswad aiweke kushoto. Samahani, na naomba nitoe mfano, pamoja na kwamba hili ni swala la kinadharia kama ambavyo tunasoma katika sharh ya Ibn Marani. Ameeleza kwamba mwanzo wake ilikuwa makafiri katika wakati wamejificha wanawatazama Mtume SAW akitekeleza umratul qadha, walikuwa wanawahisabu kwamba hawa wamechoshwa na yale mazingira ya unyonge unyonge. Kwa hiyo kama wanahisi kwamba hawa tunaweza kufanya tunavyotaka, Mtume SAW akawaambia mtakapopita, yani mkipita kutoka kwenye nguzo kule katika mzunguko wa kwanza, hakikisheni mnaenda kwa mzunguko wa uchangamfu, ili kuwaonyesha kwamba sisi tuna nguvu na sio madhaifu. Ndio mwanzo wake ilikuwa hivyo. Halafu kama alivyosema Ibn Uthaymeen rahimahullah, baadaye ikawa sasa ni sunna ya kwamba wakati wa kutoka kule, yani katika mizunguko mitatu ya mwanzo, iwe kwenda kwa mwendo wa kasi, yani wa kuchangamka, na mizunguko iliyobaki iwe mwendo wa pole wa taratibu. Maana yake sisi tumefahamu hapo. Kwa hiyo haya utayapata katika sharhe ya Bulughul Marami ambayo kaisharhisha Ibn Uthaymeen rahimahullah. Tayib. Kwa hiyo anasema kwamba ayakuna sab'ata ashwatin kamilatan, iwe ni mizunguko saba ya ukamilifu. Yabda'u min al-hajar al-aswad, anziye kwenye hajar al-aswad. Wa yantahi ilayhi, na aishilizie hapo kwenye hajar al-aswad. Kwa kauli ya Jabir radiyallahu anhu, لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحجر الأسود عليكوجا كوني حجر الأسود فاستلمه أكاليغوسا أكاليغوسا وما أنا يكبوس وعيك وأكاليغوسا كشاكوبوس مكنواك ثم مشى عن يمينه kisha akaenda kuliani kwake Hajar farama la thalatha akasunguka kwa haraka mara tatu arramal al-isra'u ma hasil katifaini ni kwenda mwendo wa haraka na kutikisa mabega mawili ni al-isra' ma hasi الكتفين ني حركه مندو حركه pamoja na kutikisa mabega hii ndio maana ya arrama kwa hiyo akaanza yani kakaa kuliani kwa hajar faramala thalatha wa masha arba'a na akaenda mwendo wa taratibu mara 4 kwa hiyo mizunguko hii jumla inakuwa ni 7 mitatu inakuwa ya mwendo wa haraka kidogo na minne iliyobaki inakuwa mwendo wa kawaida. Hii ni moja katika sharti za tawaf. Nyingine katika sharti ayakuna albaytu an yasarihi an yasari at-taif. Bait ambayo ni al-Kaaba iwe kushotoni kwa at-taif mwenye kuzunguka kama tulivyoona kwenye mfano. Halafu an yakuna tawafu bilbayti dakhil al-masjid walau ba'uda min al-bayt. Yani anasema kwamba iwe tawaf ni ndani ya msikiti hata kama atakuwa yuko mbali na al-Kaaba. Hata kama atakuwa mbali na al-Kaaba lakini awe ndani ya msikiti. Sisi tumefahamu hapo? Awe ndani ya msikiti ambao ni Masjid al-Haram. Awe ndani ya msikiti hata kama itakuwa al-Kaaba iko mbali naye. Lakini tawafu huwa inafanyika ndani ya msikiti. Sisi tumefahamu? Tayeb, naonekana kama bado haijaingia eh? Hii inamaanisha kwamba hii al-Kaaba imo ndani ya eneo la msikiti. Kuna ambao watakaotufu wakiwa karibu na al-Kaaba. Lakini kutakuwa na wengine ambao watakuwa wako mbali na al-Kaaba. Lakini hata kama watakuwa wako mbali na al-Kaaba, moja katika sharti ni kwamba watufu ndani ya msikiti. Tumefahamu? Tayeb. Huo ndio upeo wa ufahamu wangu. Allah tuwafikishe inshallah. Yani tutakapolipata la kuweza kuyafanya kwa vitendo haya kutakuwa hakuna gharaba, hakuna ugeni. Wakati unapolizungumza unalizungumza kwa izi nafsi, kwa sababu tayari ushalithibitisha kwa vitendo. Allah atuwafikisha. Maudhui kama hii itafahamika vizuri kwa yule ambaye ameshalifanya kwa vitendo. Tayeb. Miongoni mwa masharti almuwalatu baina alashwati wala yadhurru alfaslu bainahuma li'udhrin, yani kwenda kwa muwala. Muwala maana kikufuatana, kufuatana katika ile mizunguko, lakini halitodhuru endapo kama kutatokea kipambanuzi cha dharura. Kipambanuzi cha dharura, mathalan pengine mtu kazuiliwa na kitu hivi ikawa hakuweza kwenda ile kwa mpangilio, muda wa kwamba ni tari kitu ambacho kimejizua, yani kimezuka tu ghafla, basi kinaweza kukamzuia asiende kwa utaratibu, yani kwa mpangilio ule wa kufuatana. Lakini kama hakuna hayo, basi itatakiwa kwamba aende kwa mpangilio. Tayeb, hayo yalikuwa yanafungamana na shuruti. Twende kwenye kitabu chetu katika sunan. An yastabi'a fi tawaf al-qudum. An yastabi'a fi tawaf al-qudum. Afanye istiba'. Istiba' inashereheshwa mbele hapo bi an yaj'ala kwa kujalia wasata ridaihi katikati ya shuka lake lile nguo lake la juu huitwaje rubega an atiqihi alaymani alipitishe kwenye kwapa yake ya kushoto chini ya bega bega lake alaymani la kulia wa tarafahu ala atiqihi alaysari juu ya bega lake la kushoto. Mmoja tulete shuka tu tuonyeshe kwa vitendo. Yalla Isra. Yani istiba maana yake ni kuweka lile rubega yako au ile shuka ya juu kuipitisha kwenye chini ya kwapa ya mkono wa kulia. Halafu ncha ya shuka inakuja kwenye bega la kushoto. Tare. Na hii ni kwa tawafu al-qudum peke yake. Hapa kasema ala tahta bi an yaj'ala wasata ridaihi katikati ya shuka lake la juu tahta atiqihi al-aysar al-ayman chini ya bega lake la kulia wa tarafahu ala atiqihi al-aysar ncha yake iwe juu ya bega la kushoto. Kwa hiyo wasat ni tahta atiqihi al-aysar al-ayman al-ayman taraf ni kwenye atiqihi al-aysar lakini wasat ni katika atiqihi al-ayman. Inyoshe vizuri bega hili la kulia linakuwa makshufa liko wazi juu juu ya bega la kulia kuna kuko wazi. Hii shuka inapita chini ya kwapa kama alivyosema yani Sheikh Nasruddin Albani rahimahullah yeye kataja moja kwa moja kwa maelezo ya wazi kabisa wala hakutamka kwa maana atiqi yeye kasema ibtihi al-ayman yani tahta al-ibti al-ayman kwenye chini ya kwapa ya kulia. Hii ndio maana itiba kwa maana shuka ile ya juu ipite chini ya kwapa ya kulia halafu taraf ya rida igusane kwenye bega la kushoto na kwa ajili hiyo itakuwa bega la kulia makshufa chan litakuwa liko wazi. Na ukitazama sura hiyo hapo nadhani tunaiona sura hiyo hapo maana yake hii ndio istiba lakini hii ni hasa kwa tawafu al-qudum tawafu al-qudum. Sheikh Nasruddin al-Albani rahimahullah amesema nukta hii katika kusisitiza kwamba hii ni hasa katika tawafu al-qudum kuijalia nukta hii kwamba inaingia katika tawafu zote ni katika bid'a ni katika bid'a au bid'i ambazo wamezizusha watu. Jazakallahu khair. Ama katika maelezo ya Sheikh Al-Allama Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah yeye amesema wa an yarmula fi thalathati ashwat al-awail minhu na azunguke kwa haraka mwendo wa haraka ule tuliozungumza mwanzo katika thalathati ashwat al-awail katika mizunguko mitatu ya mwanzo minhu ya hiyo tawaf wa yamshia fil baqi na aende mwendo wa taktibu au mwendo wa kawaida katika mizunguko iliyobaki. Wa kullu tawafin hapa ndio mahali ushahid wa kullu tawafin siwa hadha na tawafu zote isiyokuwa hii la yusallu fihi ramalun wala istiba haisunishwi ndani yake ramal ni ile mwendo wa kwenda haraka kutikisa bega kama tulivyoona wala haisunishwi istiba kupitisha yani katikati ya shuka lako la juu chini ya kwapa yako ya kulia kwa maana kuliacha bega la kulia kuwa makshufa hilo haliruhusiwi au si sunna kama alivyosema Sheikh Nasruddin Al-Albani kwamba ni katika bid'a kujalia kwamba ni tawafu zote kuweka nguo kama hiyo, yani katika hali kama hiyo, au kuweka yani kwenda mwendo wa ramal. Kwa hiyo hii ni hasa ar-ramal kwenye tawafu kudum, na istiba ni hasa kwenye tawafu al-kudum. Tuko pamoja mashaikh, eh? Tayeb. Baada ya hapo tunaingia katika shurut. Naam sheikh. Wasit. Tayeb. Wa shurutu sa'i, na sharti za sa'i. Sa'i ni mwendo wa haraka. Mwendo wa haraka. Kiswahili husema kwamba kwenda matiti. Na katika sa'i, katika sa'i kuna nia, pia kuna takmilu sab'ati, kama tulivyoona kwenye tawaf kwamba nako inatakiwa kuwe na ukamilifu wa mizunguko saba. Wa alibtida'u minas safa, na kuanzia kutokea Safa. Wal mashru', na lilokuwa sheria, lilosharishwa, an yukthira al-insanu fi tawafihi wa sa'ihi wa jami'i manasikihi min dhikri llahi wa du'aihi. Lilokuwa la sheria, lilosharishwa, ni kwamba akithirishe mtu katika tawafu yake, katika sa'i yake, na manasiki yake yote, ibada yake yote ile ya utekelezaji wa hija, basi akithirishe min dhikrillahi wa du'aihi, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Manake afanye wingi wa kuleta dhikri pamoja na dua wakati akiwa anatekeleza ibada hii ya hija. Kwa hiyo hii ndio mashrua liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, innama ju'ila at-tawafu. Lakini hadithi hii ni dhaif, hadithi hii ni hadith dhaif. Anasema innama ju'ila at-tawafu, hakika si vinginevyo imejaliwa tawafu bil bait wa bis safa wal marwa, yani kuzunguka al-Kaaba na kwenda sa'i kati ya Safa na Marwa, wa rami al-jimari, na kurembea vile vijiwe, liiqamati dhikri llahi, kwa ajili ya kusimamisha maneno ya Allah, kusimamisha dhikrullah kalamullah, yani kusimamisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na dhikrullah kama ambavyo Ibn Uthaymeen rahimahullah alivyoeleza, inaingia bali haya maneno utayapata katika mukaddima wa tafsir au usul tafsir ambayo Ibn Uthaymeen kashirehesha, na mukaddima mwenyewe ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, amesema kwamba inapotajwa dhikrullah inaingia kwa maana ya dhikrullah kwa mja kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano kusema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar, hii ni dhikrullah. Lakini pia ni hutajwa kwamba dhikrullah maana yake maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ikikusudiwa Qur'an. Kwa hiyo yeye akisema wa an yuksira fihi, yani innama ju'ila at-tawafu bil bayt wa bis safa wal marwati wa rami al-jimar li iqamati dhikrillah, kwa ajili ya kusimamisha dhikrillah, utajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama tulivyotolea tambihi, hadithi hii ni dhaifu, tazama katika takhriji ambayo ipo ndani ya kitabu chetu. Tayyib. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة وكاتي الله alipoifungua فتح الله وكاتي الله alipofungua على رسوله مكة يوم mtume wake مكة قام في الناس alisimama katika kundi la watu, kwa maana akasimama kuzungumza na watu, fahamida Allah wa athna alayhi, akamhimidi Allah na kumsifu kwa sifa ambazo zinastahiki. Thumma qala, kisha akasema inna Allah habasa an Makka talfila, hakika Allah aliwazuia kuizuia Makka na alfil, kwa maana kawazuia msafara huu ambao ulikuwa na lengo la kuivunja al-Kaaba kauzuia usingie Makka, ndio maana ya am Makkata, yani kuto kuifika Makka kauzuia msafara wa alfil ambao ulikuwa unaongozwa na tembo mkubwa kama ambavyo tunafahamu. Wasallata alaiha rasulahu wal mu'minin, na akauwepesisha mji huo wa Makka, kwa maana kampa nguvu Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya Makka. Allah subhanahu wa ta'ala akaupa kampa nguvu Mtume na waumini waka utawalia mji wa Makka. Wa innama lam tahilla li ahadin kana qabli, kwa maana haikuwa halali kwa yoyote ambaye alikuwa kabla yangu. Innama halat li sa'atan min nahar, imepata uhalali kwangu mimi saa katika mchana. Wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di, na hakika hiyo Makka haitokuwa na uhalali tena kwa yeyote kabla yangu. Fala yunaffaru sayduha, hakimbizwi mnyama wake, mnyama wa pale kwenye yani katika eneo la Makka. Wala yuftala shaukuha, wala haung'olewi mwiba wake, kwa maana kutolewa mwiba wake, kung'olewa kwa ujumla. Wala tahillu saqitatuha illa limunshidi, wala si halali kilichoanguka, manake kiokotwa au kiokoswa, wengine wanasema hivyo, yani kuokota kitu illa limunshidi, isipokuwa kwa mwenye kutangaza. Manake sio ukachukua kitu umekiokota alafu ukasema kwamba hichi ni changu, isipokuwa kwa mwenye kutangaza. Waman kutila lahu qatilun, na yule ambaye atauliwa ndugu yake katili, fahuwa bikhairi nadharain, basi ana khiari ya mitazamo miwili, ambayo ima kisasi au kutoa fidia. Tutakuja kuiona kwa ukunjufu biidhnillah hadithi hii katika darasa yetu ya kesho, kwa sababu ina maelezo mengi ambayo anahitaji kupata ufafanuzi. Kwa hiyo Abbas ibn Abdul Muttalib akasema illa al-idhkhira, katika hiyo miti ambayo haipaswi kukatwa. Na tumalizie hadithi, imeendelea na kusema قال ابن عباس قال العباس اقسم عباس الا الاذخره اسكوا اذخره يا رسول الله اسكوا اذخره اي مجيبه الله فانا نجعله في قبورنا وبيوتنا بسبب سيسي tunaufanya huo hayo majani ya idhkhira tunayafanya tunayaweka katika makaburi yetu na majumbani mwetu. Inasemekana idhkhira ni majani ambayo yana harufu nzuri, na ni majani ambayo hutumika katika kesi za dharura, pale ambapo mfano mwenye kuzikwa sanda yake haitoshi, mwenye kuzikwa sanda yake haitoshi, maiti sanda yake haitoshi, kama ilivyokuja hadithi ambayo imethibiti kabisa kwa yule sahaba ambaye nguo yake ilikuwa kama alivyosema katika sahih kwamba akifunikwa kichwa miguu inakuwa wazi, ikifunikwa miguu kichwa kinakuwa wazi. Mtume SAW akamwambia kwamba mfunikeni kichwani na kuendelea, na jalieni idhkhira katika sehemu za miguu yake. Kwa hiyo hapa anaposema illa al-idhkhira, jazakallahu khair, isipokuwa idhkhira, fa inna naj'aluhu, tunaifanya hiyo idhkhira, majani haya tunayoweka, fi quburina, kwa makaburi yetu, wa buyutina, na majumbani mwetu. Faqala, akasema Mtume SAW illa al-idhkhira, isipokuwa idhkhira, kwa maana katika miti ambayo haifai kung'olewa, idhkhira haimo kwa dharura hiyo. Mfahamu eh? Pia akasema Mtume SAW katika hii hadithi kama tulivyoiona, hadithi muttafaqun alayhi, waqala al-madinatu haramun ma baina 'ir ila thawr, kati ya maeneo hayo mawili, Ir ila Thawr, ni haram, kwa maana ina kesi sawa sawa na ya haram Makki. Haram Makki. Halafu akasema waqala khamsun min ad-dawab kulluhunna fasiqun yuqtalna fil ill wal haram. Wanyama watano wote ni fasik, wanyama waharibifu. Kwa hiyo kwa kuwa ni wanyama waharibifu, basi huuliwa fil ill wal haram, katika hili na haram, kwa maana katika maeneo ambayo ni halali kuuawa au kuinda, na katika maeneo ambayo ni haramu kuinda, kama hapa katika eneo la Makka ni haramu kuinda, lakini ukiwaona hao basi unaruhusika wao. Yuktanna fil hilli wal haram. Wa kwanza al-ghurab ni nani? Kunguru. Halafu wal hidaa, hidaa ni nani? Kipanga. Tare walhidaa, huyo ni tairun min aljawarih, tairun min aljawarih, yanqudhu ala aljarzan waldawajin walat'ima. Mara nyingi huwa anachukua watoto wa kuku, kuku kwa ujumla. Dawajin ni mifugo, kuku, mabata na aina mbalimbali. Walat'ima na vyakula. Sawa? Kwa hiyo aina za ndege kama hawa, mwewe, kipanga, hawa. Lakini mara nyingi akitajwa alhida, anakusudiwa kipanga. Huyo ni katika wanyama waharibifu. Kwa hiyo mkimpata muone, yani fil hilli wal haram. Na pia alfa'ara, fa'ara ni nani? Panya. Na al'aqrabu, aqrabu ni nge. Walkalbu al'aqur, na mbwa mlaji, mkataji. Kwa lugha nyingine unaweza kusema mbwa kichaa. Hawa fil hilli wal haram waweni. Hadithi hii kama tulivyosema, tutakuja kuirejea insha Allah katika darasa ya kesho, kwa sababu kuna mambo ambayo yanahitaji kufafanuliwa ufafanuzi, kuanzia inna Allaha habasa Makka. Kwa hiyo Allahu alam, leo tuishie hapa.